NPO Radio 1. 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden roept vandaag zijn nationale veiligheidsteam bijeen. Er wordt sterke rekening gehouden met een aanval van Iran op Israël nadat Hamas-leider Haniyeh vorige week werd vermoord in Teheran. Buitenlandminister Blinken zou zondag hebben gezegd dat de aanval in de komende 24 tot 48 uur zou kunnen plaatsvinden. Volgens hem is er een dringende noodzaak voor de-escalatie in het Midden-Oosten. In het Verenigd Koninkrijk zijn intussen bijna 150 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de rellen die daar al een paar dagen plaatsvinden. Ook gisteren gingen demonstranten in zeker 3 Britse plaatsen op de vuist met de politie. In 2 steden werden opvangplekken voor asielzoekers aangevallen. De politie verwacht dat er nog meer arrestaties volgen. In het zuidoosten van de VS is in 3 staten de noodtoestand uitgeroepen. Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schrap voor orkaan Debbie die vandaag aan land komt. Naast veel wind worden ook grote hoeveelheden regen verwacht. De directeur van het National Hurricane Center spreekt van verbazingwekkende hoeveelheden en waarschuwt voor grote overstromingen. Inwoners brengen nu hun spullen in veiligheid en er zijn al tienduizenden zandzakken uitgedeeld. De landenwedstrijd in de Olympische triathlon in de Seine kan vandaag gewoon doorgaan. De organisatie van de Spelen heeft gezegd dat de waterkwaliteit binnen aanvaardbare grenzen zal liggen tijdens de wedstrijd. Door stortbuien op woensdag en donderdag raakte het water opnieuw vervuild. Zondag werd de parcoursverkenning daarom geschrapt. België heeft zich al teruggetrokken voor de wedstrijd. Een van de Belgische triatleten die woensdag meedeed aan de individuele triathlon is ziek geworden. Veel deelnemers waren toen niet te spreken over de waterkwaliteit. Het weer, vandaag wat wolken en veel zon. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden. Dinsdag wordt het nog iets warmer met lokaal mogelijk 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Precies 25 jaar geleden nam Mohammed VI, de koning van Marokko, de troon over van zijn vader Hessen II. Een moment dat door velen wordt gezien als het begin van grote veranderingen in het land. Na 25 jaar blikken we terug op zijn koningschap en buigen we ons over de vraag: wat heeft hij in al die jaren kunnen betekenen voor zijn volk? Vroeg. Goedemorgen en wat fijn dat je luistert naar deze uitzending van Vroeg op maandag 5 augustus. Mijn naam is Hajo Yacoubi en ik val deze ochtend in voor Merel Wilaert. En vandaag staan we stil bij het 25-jarige troonjubileum van Mohammed VI van Marokko. Hij wordt gezien als een stabiele leider en investeerde veel in armere gebieden. Nou, de vragen waar we vandaag dan ook bij stil gaan staan is: welke impact hebben zijn hervormingen op het land gehad? Hoe probeert hij het land te moderniseren? En waar gaat hij zich de komende jaren op richten? Dat en meer bespreek ik hier met politicoloog Nasreddin Taibi hier bij mij in de studio. Goedemorgen, Nasreddin. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent, zo vroeg op de dag. Ja, maar ik woon in Hilversum, dus ik kom met de fiets komen. Ik wilde net zeggen, je bent gewoon lekker in de nacht hier op de fiets naartoe gekomen. Daar zijn wij in ieder geval heel erg dankbaar voor. Want we gaan het hebben dus over het 25-jarige troonjubileum van de koning van Marokko. Is dit iets wat groot gevierd wordt in het land, dit troonjubileum? Jazeker. De dag dat de koning dan koning is geworden van Marokko heet Eid al-Arsh, de troondag. En dat is in Marokko een officiële feestdag. En het wordt meer gevierd dan de echte feestdag in Marokko, dat is onafhankelijkheidsdag. Het is in de zomer, dus best wel een feestige sfeer. Oh, wow. Gewoon echt groter dan de onafhankelijkheidsdag. En even als je zegt, feestelijk moment, hoe ziet dat er dan uit? Wat wordt er dan allemaal een beetje gedaan in het land? Nou, je ziet overal Marokkaanse vlaggen. Normaal ben ik ieder jaar dan daar in Marokko. En dan zie je overal Marokkaanse vlaggen, overal de foto van de koning. Overal, de koning is zelf jaar aan de macht. En dan op die dag zelf zijn er dan vaak kermissen en muziekfestivals door het hele land heen. Okay. Dus zo wordt het een beetje gevierd. Echt groot gevierd. En nu dit jaar natuurlijk een belangrijk jubileum, want het is de 25e, niet zomaar een getal. Is dat extra groot aangepakt dit jaar, dat je weet? Voor zover ik heb het gezien, niet echt. De muziekfestivals zijn hetzelfde gebleven. De aantal kermissen zijn hetzelfde gebleven. Dus het is gewoon een feest geweest als ieder jaar. Ja, en dat is denk ik wat de koning graag wil, dat ieder jaar het groot wordt gevierd. Oké, dus per definitie is het al groot genoeg. Hey, dit jaar heeft hij ook ter gelegenheid van het troonjubileum een troonrede gehouden. Daar gaan we het straks nog veel uitgebreider over vertellen. Maar misschien even een tipje van de sluier. Kan je ons al vertellen wat een paar van de belangrijkste punten zijn die daarin zijn genoemd? Hij heeft het gehad over de droogte in Marokko. Dat komt door de klimaatverandering. samenwerking en hoe hij dat wil oplossen. Hij heeft het gehad over de economische vooruitgang die Marokko afgelopen 25 jaar heeft gehad. En het hele hangijzer, dat is ook in Nederland natuurlijk, het Palestina-conflict, dat heeft hij ook benoemd. Oké, wauw. Daar gaan we het zo meteen ook nog hebben, want dat is een gevoelig punt in Marokko ook. De lijn die daar wordt gevoerd, daar zijn de afgelopen periode veel protesten ook over geweest onder de Marokkaanse bevolking in het land. Dus daar gaan we het nog veel verder over hebben. Nou, ik zou vooral zeggen, zit je te luisteren op deze ochtend en heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Goed, Nasreddin, voordat wij het gaan hebben over de koning van Marokko, wil ik eerst even weten wat voor monarchie we nou eigenlijk in Marokko hebben. Want die is iets anders zoals we hem hier kennen, hè, met de rol van Willem-Alexander als koning in Nederland. Zou je een beetje voor ons kunnen beschrijven hoe die monarchie in Marokko nu precies werkt? Nou, op papier is Marokko net als Nederland een constitutionele monarchie. Dus de monarch heeft niet alle macht, maar de monarch heeft meer macht dan Nederland. Okay. Dus zeg maar, na verkiezingen heb je net als Nederland, er komt een premier en die moet een meerderheid proberen te vormen in het parlement, in het kabinet vormen. Ja. Maar er zijn een aantal ministeries die niet binnen het hele politieke proces vallen. Dat is het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Islamitische Zaken. Dus alles gaat over defensie, buitenlandbeleid, religieus leven in Marokko, het hele veiligheidsapparaat en het hele ambtelijk leven. Dat is sowieso direct onder invloed van de koning. Okay. En de koning is natuurlijk, hij is heel rijk, hij heeft heel veel banden met bedrijven in Marokko, dus hij heeft ook indirect heel veel macht. Dus direct heel veel macht en indirect ook heel veel macht. Oké. En die ministeries die daar buiten vallen, die zorgen er dus voor dat hij daar wat directer invloed op kan hebben. Ja, dus hij beslist wie minister wordt. En als het meerderheid van het parlement eigenlijk van de minister af wil, ja, dan kan er geen motie van wantrouwen worden ingediend tegen die drie ministeries. Okay, dus die blijven altijd. Die blijven altijd staan. En zijn er op andere fronten waarop de koning van Marokko meer macht heeft dan dat we bijvoorbeeld hier in Nederland zien? Nou, de koning heeft natuurlijk, hij bezit zelf een aantal bedrijven en hij heeft ook heel veel banden met bedrijven. En hij heeft ook binnen zijn adviesgroep heeft de mensen die ook eigen bedrijven hebben. Ja. Dus in dat vlak heeft hij ook op economisch vlak heel veel invloed. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld met de pers, dat heel veel pers in handen is van mensen die om hem heen staan. Ja, precies. De koning heeft in Marokko ook een religieuze rol. Dat is natuurlijk anders dan dat we hier bijvoorbeeld in Nederland hebben. Hoe ziet dat er precies uit? Nou, dus heel veel wetten in Marokko zijn gebaseerd op de islam en ook op het jodendom. Ja. Dus voor joden alleen. En bijvoorbeeld het familierecht. En dan is het eigenlijk de koningsrol om te gaan zeggen van, ja, hoe gaan we de islamitische regels, zoals die staan in de Koran en de hadith, de sharia heet dat dan. Ja. Hoe gaan we die interpreteren en hoe gaan we dat implementeren in echte concrete wetten? Oké, dus hij doet eigenlijk, hij balanceert tussen inderdaad het politiek en het religieus op die manier. Mm-hmm. En dat heeft dan die grondslag. Oké, nou dat is in ieder geval goed om te weten, want dat legt natuurlijk een beetje een basis voor waar we vandaag verder over gaan spreken. En dat is dat 25-jarige jubileum. Nou, even als we ook inzoomen op de geschiedenis, hè, van het koningshuis in Marokko, van nou, Mohammed VI die we nu hebben, die stamt ook af van de Alawi-dynastie. Dat is de familie die in Marokko het koningshuis eigenlijk bezit. In Nederland zijn het de Oranjes die we hebben en in Marokko is het de Alawi-dynastie. Die regeren ook al sinds het jaar 1666. Zou je iets meer kunnen vertellen over de geschiedenis van die familie? Wie zijn het eigenlijk en hoe komt het dat zij nou specifiek aan de macht zijn in het land? De Alawi-dynastie is zoals de naam in de Arabisch zegt, is een afkomeling van Ali. En dat is de schoonzoon van de profeet Mohammed, vrede zij met op hem. En die is getrouwd met zijn dochter. En dus deze Alawi-dynastie is een hele, hele verre nakomeling daarvan. En zij namen de macht in Marokko in de 17e eeuw, toen eigenlijk het land in chaos was. Je had Spanjaarden die binnenvielen, je had de Ottomanen die binnenvielen. En je had de dynastie ervoor, de Saadiyin, die in verschillende landen zijn opgesplitst. Mm-hmm. En dat was gewoon chaos, want heel veel steden in Marokko werden overgenomen door Spanjaarden, Britten en Fransen. En toen nam de Alawi-dynastie de land over en zei, we moeten het land bevrijden van, van de Europese aanvallen. En diezelfde lijn hebben ze dus doorgetrokken naar de kolonialismeperiode. Toen Spanje en Frankrijk Marokko hadden gekoloniseerd. Ja. En had je natuurlijk Mohammed V, die natuurlijk Marokko heeft bevrijd. Dus op die zin probeert de Alawi-dynastie zich ook zo te gaan framen van, wij hebben de macht gegrepen in Marokko om Marokko te verdedigen tegen de Europeanen. Ja. En het is ook onze eigen koning die Marokko weer heeft bevrijd van de Europese kolonialisme. Yep. Ja, precies. En als we daar heel veel op inzoomen, want inderdaad in die 19e eeuw is er heel veel gebeurd voor het land. Frankrijk had de macht ook over Marokko. Die toenmalige koning Mohammed V, die je net benoemde, die werd zelfs verbannen naar Madagaskar met zijn familie. Kan je even voor ons schetsen, gewoon zodat we een soort van beeld krijgen, wat voor tijd was dit voor de koninklijke familie toen en het Marokkaanse koninklijke huis? Het Marokkaanse koninklijke familie was toen best wel zwak voordat hij überhaupt werd verbannen. Want In 1912 viel het hele land weer in elkaar. Mm. En toen was de koning destijds Abdelhafid. Die dacht, oké, of ik word vermoord door de opstandelingen... of ik ga Frankrijk de macht geven. Dus hij koos voor zijn eigen leven en gaf Frankrijk de macht. Dus dan had je de Alaoui-dynastie die een beetje als een vazal was voor de Fransen. Mm. En toen kwam er dus een onafhankelijkheidsbeweging op. En hun doel was eigenlijk zeg maar om een parlementaire democratie... zoals in Nederland op te richten. Okay. Maar toen Mohammed V werd weggestuurd uit Marokko... werd hij zo immens populair dat toen hij eenmaal terugkwam... de doel om naar Marokko een parlementaire democratie te maken... niet meer kon, want Mohammed V was gewoon te populair... om iets tegen hem te doen. Yeah. Dus zeg maar die verbanning... aan het begin was het niet fijn voor Mohammed V, maar later heeft het wel voor gezorgd dat de monarchie zoveel macht heeft kunnen hebben zoals het nu heeft. Ja, ja, een soort van boegbeeld werd hij op die manier. En even, je zegt, het was kiezen tussen of overgeven aan de Franse kolonialisten of opstandelingen binnen het land zelf, die ook een gevaar vormden. Wat was toen precies de kern van opstanden toen? Nou, zoals ik al zei, de Alaoui-dynastie kwam aan de macht om de Europeanen weg te jagen. En in de 19e eeuw zag je weer dat Spanje binnenviel en Frankrijk binnenviel. En Algerije werd een Franse kolonie. Dus heel veel mensen dachten, kijk, die Alaoui's doen dat niet meer. We moeten van ze af. Ja. Dus toen gingen ze opstanden houden door het hele land. Ze wilden ze hem weg hebben en een echte nieuwe koning hebben... die wel de Europeanen kon wegjagen. Mm. En toen besloot koning Abdelhafid van... oké, ik wil liever blijven leven, dus ik geef de macht aan de Fransen. Toen werd Marokko ook een protectoraat. Dus het was het doel van Frankrijk was dus daar om de boel te beschermen van disorder en zo. Dat was het frame waaronder het toen gebeurde. Oké, interessant. Hey, en de koning van Marokko die heette toen nog voor een lange periode ook sultan. Dat veranderde in het koninkrijk in het jaar 1957. Waarom is daar toen voor gekozen? Nou, de sultan werd een beetje een bevlekt woord. Omdat de sultan was uiteindelijk die toch ging luisteren naar alle Europese landen en niet naar ons luisterde. Ah. Dus er werd er een koning van gemaakt, Melik in het Arabisch. En dan klinkt dat machtiger ook. Want er zijn niet zoveel echt Meliken in het Arabisch in die tijd. Nu wel in Saudi-Arabië zo. Maar dus in die tijd klonk Melik en koning klonk wat machtiger dan sultan. Oké, en toen dachten ze van, dat is ook een titel die iets meer reflecteert... dat er een intentie is om voor de eigen bevolking op te komen. Ja. En die op de eerste plek te zetten. Hoe zou je die loopt dus op een gegeven moment door. Dan hebben we Mohammed V inderdaad verbannen naar Madagaskar, komt terug. Na Mohammed V was de volgende persoon uit het koninkrijk... die 38 jaar lang zelf de macht hield, Hessen II. En dat is een periode die ook omschreven wordt als de jaren van lood. Kan je misschien uitleggen waarom dat zo werd genoemd? Ja, dus Marokko werd onafhankelijk en na een paar jaar overleed Mohammed V al heel snel. Dus Hessen II nam de macht over en de hele Arabische wereld was in rep en roer. Het was overal chaos, overal revoluties. En ook in Marokko waren er pogingen om de zaak te destabiliseren. Er waren coup-pogingen, et cetera. Dus Hessen II dacht, oké, het is al eerder gebeurd dat de Alaoui-dynastie bijna in elkaar stortte. Dit moeten we gaan voorkomen. Dus hij trok de macht zoveel mogelijk naar zich toe. En hij heeft echt met een ijzeren vuist geregeerd. Zeg maar een klein voorbeeld van hoe streng het was. Hij heeft de studies sociale wetenschappen zelfs verboden in Marokko in die periode. Want hij dacht, sociale wetenschappen studenten die zijn iets te kritisch. Dus die moeten we ook gaan verbannen. En zo zijn er meer zaken. Die gaan te veel vragen stellen bij het systeem. Oké, maar dat is wel interessant, want dan heb je in één keer een hele grote omslag. Hè? Hoe zou je die periode dan omschrijven, dat er in één keer iemand daar komt te zitten die heel veel macht naar zich toe trekt op die manier? Ja, hij heeft, Marokkanen kijken een beetje terug. Hessen II is de koning die Marokko heeft gestabiliseerd, niet gedestabiliseerd. Ja. En hij heeft ook voor gezorgd dat de monarchie voor het eerst in jaren weer stabiel is en het land kan regeren. En hij heeft ook zeg maar de basis gesteld voor alles. Ja. Het heeft wel een bepaalde tol gehad als het gaat om mensenrechten schendingen, maar daar kunnen we het denk ik later over. En toen hij uiteindelijk overleed, keken mensen, ondanks alles, wel met een positieve blik naar hoe het was gegaan. Ook wel omdat ook Hessen II de laatste paar jaren voor zijn overlijden ook dingen begon te liberaliseren. Omdat hij dacht, ik kan deze grote macht die ik heb, kan ik niet makkelijk doorgeven aan mijn zoon. Nou, in 1992 en 1996 kwam het nieuwe grondwetten, waarbij dus persvrijheid kwam, et cetera. Ja. En in 1997 werden verkiezingen gehouden voor het parlement. En een jaar later werd er een linkse premier benoemd. Terwijl de linkse partijen jarenlang onder Hessen II werden onderdrukt. Dus dat liet zien dat Hessen II in de laatste paar jaar van zijn koningschap dacht, echt liet zien, ik ben nu veranderd. En op die manier creëerde hij een soort van positieve wind in de samenleving in Marokko, waardoor het makkelijk was voor Mohammed VI... toen hij eenmaal de macht overnam in 1999, toen zijn vader overleed, om dat op een smooth manier te doen. Want hij dacht, ik kan niet met alle druk van buitenaf over alle mensenrechten schendingen en dat soort zaken, deze grote autoritaire macht zo makkelijk overgeven aan mijn zoon. Ja, Nee, heel duidelijk. En dan blijven we wel even bij dat jaar, want 1999... dat is ook dat is het jaar waarin Mohammed de VI het stokje overnam van Hessen de II. Dat is dus ook het jaar waarin we het overlijden hebben. Je benoemde al, hè, er werd verschillend op gereageerd. Maar er was heel veel verdriet toen ook in Marokko bij veel mensen, wat je zegt. Het was ook een koning die het land heel erg had gestabiliseerd. En ook hier in Nederland kregen Marokkaanse Nederlanders het nieuws mee. En daar hebben we een fragmentje van, dus laten we even luisteren. Enerzijds blij om af te rekenen met het oude, een nieuw tijdperk in te gaan. Maar aan de andere kant, twee dagen voor zijn dood had ik gehoopt dat hij nog 10 jaar leefde. Waarom? Om natuurlijk die afspraak voor democratisering van het land te kunnen nagaan. Net zoals met Lubbers, laat Lubbers zijn karweitje afmaken. Toen dacht ik, laat Hassan ook zijn karweitje maar afmaken. Maar ja, zijn tijd is gekomen. Ja, zijn tijd is gekomen. Wordt hier een parallel getrokken met inderdaad Lubbers, die toenertijd ook door veel mensen in het land werd benoemd als iemand die zijn karweitje moest afmaken. Als we even terugkijken, hè, naar die tijd, het overlijden van Hessen de II, dat hoorde je net ook aan de woorden van deze man, dat maakte echt impact. In Marokko veel mensen verdrietig. Hier hoor je iemand die eigenlijk zegt van, hey, goed, dat zijn regeertermijn voorbij is, dat is misschien wel ergens goed. Wat voor impact had het overlijden van deze man voor mensen en voor het land Marokko? Ja, ik heb een aantal verhalen gehoord van mensen. Mensen waren best wel, konden niet geloven, want hij was zo'n hij was overal. En hij was de eerste koning die echt zoveel macht had. Dus mensen waren helemaal gewend aan hem. En ook werd ook in het filmpje benoemd, zoals ik al zei, er werd een democratiseringsproces ingeleid in de laatste paar jaar als koning. Mm-hmm. En mensen dachten, ja, hoe gaat dat dan verder? Want heeft de nieuwe koning net als hetzelfde kaliber? Want Hassan II was ook heel charmant en heel charismatisch. Want hij was een van de weinige Arabische leiders die echt in puur standaard Fosha-Arabisch, dat is best wel een moeilijke taal, hele lange speeches kon houden op een hele, niet op monotone manier. Dus mensen waren helemaal gecharmeerd van hem. Dus mensen vroegen af, ja, kan de nieuwe koning dat wel of niet? Ja. En dan heb je eerst een paar dagen van rouw gehad. Want hij overleed op 22 juli in dat jaar volgens mij. En uiteindelijk werd pas Mohammed de VI koning op 30 juli. Ja. Dus dat is iemand echt wel dagen werden genomen om trouwen. Daar stil bij te staan. Ja. Zeker, ja. Al helemaal omdat hij natuurlijk vanuit beide kanten bekeken heel veel invloed op het land heeft gehad. Nadat het overlijden van Hessen de II was afgesloten, inderdaad. Hè, ook er is een rouwperiode gehad. Dan komt een nieuwe koning aan de troon. Probeerde men ook verder te gaan in het land. En dat werd toen gedaan met een verzoeningscommissie. Die werd opgestart in Marokko naar aanleiding van de dictatuur. Dat door sommigen dan werd genoemd onder Hessen de II. En de oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep die legt uit in het programma Zomergasten hoe dat er een beetje uitzag. Toen de koning Hassan overleed in 1999, is een verzoeningscommissie tot stand gekomen. Omdat daarvoor natuurlijk een grote strijd was vanuit mensenrechten in Marokko. Er was veel protest, demonstraties. Maar ook vanuit het buitenland was heel veel steun voor die acties. Er was echt groot solidariteit, ook met Marokkanen. Dus die druk werd ook groot op Marokko. En uiteindelijk is die verzoeningscommissie gekomen. En de verzoeningscommissie had tot taak eigenlijk om hoorzittingen te organiseren. Ja. En om het verleden weer opnieuw aan de orde te stellen. Zodat mensen ook gewoon hun verhaal kunnen doen. Ja. En dit was gebeurd onder de nieuwe koning, Mohammed de VI, waar we vandaag bij zijn 25-jarige jubileum stilstaan. In die verzoeningscommissie worden dus heel veel verhalen gedeeld. Het zijn ook wel echt afschuwelijke verhalen die gedeeld worden over die periode. Ik heb wat van de beelden teruggezien. En het zijn mensen die laten weten dat ze gemarteld worden. Dat is eigenlijk te erg om te zeggen, maar bijvoorbeeld in hun eigen menstruatiebloed. Ze kregen geen verzorging, kregen geen hulp, werden echt als vuil behandeld. En daar werd toen wel ruimte voor gemaakt om die verhalen te delen. Komt het nou door Mohammed de VI, de koning, komt het door hem dat er ruimte in één keer was om dit soort gesprekken te voeren met elkaar? Om dit als open boek op tafel te leggen en te kijken hoe kunnen we nou verder met elkaar naar alles wat er is gebeurd? Ja, zeker wel. Nou ja, Hassan II, wat in 1 jaar voor zijn dood al een linkse premier genomineerd en benoemd. Maar het was wel een beetje een soort van een awkwardness van we hebben nu mensen aan de macht die eerder door dezezelfde koning werden onderdrukt. Dus toen Mohammed de VI aan de macht kwam, was er wel een ruimte voor. En het was ook heel symbolisch natuurlijk voor het feit dat de zoon gaat heeft een commissie opgesteld om te kijken wat onder zijn vader is misgegaan qua mensenrechten en zo. Ja. En Mohammed VI is ook de eerste koning die mensenrechten op echt heeft benoemd in zijn beleid, dat hij dat wil gaan najagen. Ja. Dus in die zin is Mohammed VI, zeg ik bijna het Arabisch. Sedis is inderdaad het Arabische woord voor de zesde. Ja, iedereen zegt dat altijd zo in Marokko. Ja, en, klopt. Ja. Ja, dus dan zitten heel mensen. Dus zeg maar dat mensenrechtenverhaal is echt zijn deel van zijn koningschap. Ja, denk je dat dat moeilijk voor hem was? Want dat is inderdaad, je zegt het even zo, maar het is inderdaad een commissie die terugkijkt op wat er onder het bewind van je vader niet goed is gegaan. Ja, hij moest het natuurlijk wel balanceren tussen. Ja, het moet ook niet te veel erover gaan. Dus uiteindelijk is het zeg maar zo afgelopen dat de nabestaanden en de families en de mensen die zijn opgepakt en zijn banden, die kregen een schadevergoeding van de overheid. En dat was het. Ja. Zeg maar de wat Hassan II hierin heeft gedaan, werd niet benoemd. Dat weten we ook niet precies echt daardoor. Ja. En de mensen die dan al deze zaken hebben echt uitgevoerd, de mensen die in de gevangenissen werkten, die weten ook niet wie dat precies zijn. Die zijn ook gestraft. Oké. Dus dat is inderdaad, het is dat mensen de ruimte hebben gekregen om een verhaal te doen, dat daarbij werd stilgesteld. Het verzoenen eigenlijk, hè? Ja. Er wordt soms ook wel de waarheidscommissie genoemd. Dus dat de waarheid op tafel werd gelegd en een schadevergoeding voor de families. Even, want ik vind het toch interessant, hè? Eigenlijk de transitie die je maakt van de ene koning, Hassan II, of Hassan Thani wordt inderdaad ook wel genoemd in het Arabisch. Dat betekent dan ook de tweede. Naar zijn zoon, Mohammed VI. Want ze volgen elkaar op en dat gaat natuurlijk niet helemaal zonder overlap. Want hij moet ongetwijfeld ook voorbereid en klaargestoomd zijn geweest door zijn vader, Hassan II. Weet je iets over hoe dat proces een beetje verloopt? Het klaarstomen van de volgende koning door de huidige? Mohammed VI, hij was geboren toen zijn vader al koning was. Dus hij heeft zijn hele leven naartoe geleefd. Ja. En die democratiseringsslag van Hassan II aan het einde van zijn leven wordt wel gezien als zeg maar zo'n voorbereiding op nieuwe koning. Er wordt gezegd dat Mohammed VI ook daar een rol heeft gespeeld. Van ja, we moeten het nu wel doen. Want ik denk, want hij wilde zelf ook niet zeg maar, met zo'n enorme grote macht over het land zeg maar, in één keer koning worden. Ja. Dus daar heeft hij wel een rol in gespeeld. Maar ja, het is een koningshuis waar ook de deuren dicht zijn vooral. Dus we weten zelf ook niet precies wat voor rol hij heeft gespeeld in de laatste paar jaar voordat hij het stokje overnam. Maar wat je zegt, het zou kunnen zijn dat die democratiseringsslag, hè, waar de meneer in het fragmentje eerder benoemde van het karweitje afmaken, met al die beloftes daarvoor, dat eigenlijk al een soort van een voorproefje is van de smaak van het koningschap van Mohammed VI die we nu aan het roer hebben in Marokko. Ja. Ja. Oké. Even, hè, als we dan toch nog naar die transitieperiode kijken, er komt een nieuwe koning. Waren de mensen in Marokko toen blij met de nieuwe koning? Of was het toch wennen? Waren ze op een gegeven moment ook wel heel erg gehecht aan Hassan II als koning? Mensen waren er best wel blij over. Zeg maar. Ook iedereen. Ik denk dat zelfs die man ook in de dingen zijn. Mensen dachten, oké, nu komt de verandering. Want ze hadden een beetje een voorproefje gekregen in de laatste paar jaren. En nu komt de grote verandering. Ja. En hij deed het ook heel snel anders. Hij ging trouwen. En hij was de eerste koning die zijn vrouw liet zien in het openbaar. Ja. Prinses Selma, die was overal te zien. Die ging ook zelf ook op bezoek. Mohammed VI dan, hè? Ja. Ja, Mohammed VI ging trouwen met Selma. Precies. En dan prinses Selma was weer overal te zien. Terwijl eerdere vrouwen van koningen gewoon in het privé werden gehouden. Ja. En hij begon ook, zeg maar, in 30 juli nam hij de macht over. En 3 weken later kwam hij met het besluit dat er een nieuwe familie, een hervorming van het familierecht zouden komen. Dus hij begon heel snel dan met de veranderingen. Hij heeft ook de minister van Binnenlandse Zaken destijds, die heel veel van die mensenrechten schendingen heeft gedaan. Ja. Minister Dries heeft daar ook per direct ontslagen. Oh. Dus hij begon heel snel met de veranderingen. Om te laten zien, jongens, ik ben een andere koning en ik ga het zo aanpakken. Ja. Ja, mooi. Dat zijn al een paar voorbeelden van die veranderingen. Daar gaan we het straks ook nog uitgebreider over hebben. Hè? Want wat voor persoon is hij precies? En wat is er dan precies door hem allemaal gedaan en veranderd in het land? Dat bespreken we zo verder. In de tussentijd zit je te luisteren en denk je, dat is interessant en ik heb wel wat extra vragen die ik zou willen stellen. Dat kan, want je kan ze stellen aan ons via de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Ja, en dat hebben jullie in de tussentijd al flink zitten doen, dus dank daarvoor. Ik kijk heel even in de app en ik zie dat er al een aantal vragen zijn binnengekomen. Een eerste vraag die ik hier zie van Diana. En zij vraagt, hoe denken jongeren over de koning van Marokko? Is dat iets waar je iets over kan zeggen, Nasreddin? Ja, ik denk niet echt dat het iets specifiek is voor jongeren. Zeg maar, jong en oud in Marokko, iedereen heeft respect voor de koning. En ja. Niemand durft het om de koning te gaan bekritiseren. Want ze denken van, hij heeft de macht. Hij heeft ook ervoor gezorgd, vooral deze koning, heeft ervoor gezorgd dat Marokko is gemoderniseerd. Dus ik denk, ja, jong en oud is iedereen positief. Ik merk zelf niet echt een generationeel verschil. Oké, en je zegt durft te bekritiseren. Kan je dat toelichten? Ja, natuurlijk. In Marokko in principe heeft Marokko persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, behalve als het over drie thema's gaat. Dat is ook gelijk ook de drie woorden die in het Marokkaanse landsmotto komen. Allah, de God, je mag niet heel veel dingen zeggen over het geloof. Watan, het vaderland, dus je mag niet helemaal zeggen, ik wil Marokko opsplitsen. En laatst is de koning. En je moet respectvol met de koning omgaan. Dus je mag geen karikaturen maken van de koning en dat soort zaken. Ja. Ja, oké. Dus dat zijn toch, dan valt inderdaad systeemkritiek daaronder. En dat zouden mensen dan misschien minder vrijuit iets over zeggen. Er is ook nog een andere vraag. Iemand vraagt, hoe religieus is de koning? Omdat we het ook al eerder hebben gehad, denk ik, over het feit dat het ook een religieuze leider heeft. Hij heeft ook een religieuze rol. Hoe ziet dat er een beetje uit voor hem? Ja, het is wel heel belangrijk voor hem om zijn religieuze leven ook in het buiten laten zien. Want zeg maar, het religieuze leven is de legitimiteit van het koningshuis in Marokko. En ook de legitimiteit van heel veel koningshuizen in het Midden-Oosten. Dat is heel belangrijk om te weten. Want zij zijn dus de religieuze leiders. Dus hij gaat ook gewoon naar buiten met gewoon normale kleding. Hij was laatst te zien in Tetouan dat hij zo'n strandpetje op had en zo. Dus je ziet dat hij altijd rondom met een jalaba. Maar als hij bidt in een moskee, wordt het heel vaak wel uitgezonden. En in de Ramadan is hij best wel vaak te zien tijdens een lezing die wordt gehouden. En hij... Ja. Zeg maar, dingen die hij religieus doet, worden ook heel erg laten zien in het openbaar. Ja, ja, duidelijk. Dus dat, daarin zie je wel dat het vervullen van die rol ook soms wel op beeld te zien is voor mensen. Dan nog een andere vraag van Daria. En zij vraagt, hoe waren de banden met Marokko en Nederland in die afgelopen 25 jaar? Up and down. Up and down, oké. Het is goed gegaan. En toen is het een paar jaar best wel slecht gegaan. En ik ken hem nog, was volgens mij de staatssecretaris Anne Broekers-Knolf in Rutte 3, die zei een keer van, ik mag als bewindslid niet in Marokko komen, maar als toerist ben ik wel welkom. Ja, dat was een paar jaar geleden. Hè? Dat was omdat ze het wilden hebben over uitgeprocedeerde asielzoekers hier in Nederland die vanuit Marokko zijn gekomen. En toen werd haar verteld dat het geen effect zou hebben om in Marokko met de minister die daarover gaat te spreken, want daar was geen animo voor. Dus daar kon ze geen bilaterale meeting voor weten te regelen. Ja, en er was ook geruzie tijdens corona. Maar in 2022 is dat goed gekomen. Doordat Nederland eigenlijk zei, oké, weet je wat, we moeten wel iets met Marokko doen. En toen zeiden ze, dat plan van Marokko om de Westelijke Sahara als haar eigen te claimen, dat steunen we. En toen zijn de relaties weer goed geworden. Met als kerst op de taart, was Koningsdag, zong de ambassadeur van Marokko zong een typisch Marokkaans bruiloftslied. En dat ging overal viral in Marokko. Oh, kijk, de Nederlandse ambassadeur. Ja, dat klopt. Meer. Inderdaad. Nou, dat zouden we eigenlijk... het zou heel leuk zijn als ik dat nu zou kunnen instarten. Maar wie weet voor een volgende keer, hè, dat we die bewaren. Maar je zegt eigenlijk up and down. En de afgelopen jaren is dat wat meer gestabiliseerd. Je benoemt ook de Westelijke Sahara. Dat is een belangrijk politiek punt voor Marokko. Maar daar gaan we het zo meteen ook nog verder over hebben. Dus blijf vooral luisteren. In de tussentijd, dank voor het insturen van de vragen. Zit je nou te luisteren? En heb je een andere vraag die opkomt, blijf ze dan vooral insturen in de NPO Radio 1-app, want dan komen we er later bij. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Dan even wat anders. Ben je op een roadtrip vakantie in Europa of rij je gewoon ergens rondjes in Nederland? Let dan een beetje op je snelheid, want als onderdeel van de flitsmarathon worden in veel Europese landen extra snelheidscontroles gehouden om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen. De actieweek wordt georganiseerd door Roadpol, een samenwerkingsverband van verschillende Europese politiekorpsen. Tijdens zo'n actieweek, waarbij de snelheidscontroles gelijkmatig over de dagen worden verdeeld, worden meer dan 100.000 boetes uitgedeeld. Welke landen er precies mee doen, maakt de politie niet bekend. Maar als je in die getaway car zit, trap het gaspedaal dan niet te hard in. Voor nu hoor je me in ieder geval hierbij vroeg. Getaway Car van Taylor Swift. It was the best of times, the worst of crimes. I struck a match and blew your mind, but I didn't mean it. And you didn't see it. The tires were black, the lies were white. In shades of gray and candlelight, I wanted to leave him. I needed a reason. X marks the spot where we fell apart. He poisoned the well, I was lying to myself. I knew it from the first, old-fashioned, we were cursed. We never had a shotgun shot in the dark. You were driving the getaway car. We were flying, but we never get far. Don't pretend it's such a mystery. Think about the place where you first met me. Escape the prison break, the light of freedom on my face. But you weren't thinking, and I was just drinking. Well, he was running after us, I was screaming, go, go, go. But with three of us, honey, it's a sideshow. And a circus ain't a love story, and now we're both sorry. We're both sorry. X marks the spot where we fell apart. He poisoned the well, every man for himself. I knew it from the first, old-fashioned, we were cursed. Vroeg van 5 augustus en je hoorde net Getaway Car van Taylor Swift. En per ongeluk ook een stukje van mij dat ik meezing. Toch een goede manier om de dag te beginnen. Maar we staan vandaag stil bij een heel ander onderwerp. En dat is het 25-jarige troonjubileum van Mohammed VI, de koning van Marokko. Welke impact hebben zijn hervormingen gehad? Hoe probeert hij het land te moderniseren? En waar gaat hij zich de komende jaren op richten? Dat en meer bespreken we hier het komende half uur ook nog. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Goed, we spraken net al even over veranderingen die kwamen met Mohammed VI, de huidige koning van Marokko. Als we kijken naar het begin van zijn koningschap. En het is ook even goed om te zeggen, er kwam een vraag in de app binnen van iemand die zei... ik raak een beetje... die vroeg, de ene keer is het Hassan en dan Hassan. Is dat dezelfde persoon of iemand anders? Het is misschien goed om te zeggen dat inderdaad vaak Hassan II, de voorloper van Mohammed VI... Het is dezelfde persoon als Hassan. Maar dat is de manier waarop het formeel uitgesproken hoort te worden, of wat zijn naam echt is. Dus mocht je Hassan en Hassan horen, het is dezelfde persoon. En het gaat dan over de vader van Mohammed VI, de huidige koning van Marokko. Maar even terugkijkend, hè. 1999, Mohammed VI, de huidige koning, die neemt het stokje over van zijn vader. Wat waren een aantal van de belangrijkste uitdagingen waar hij toen mee te maken kreeg toen hij de troon besteeg in dat jaar? Zijn doel was vooral om de economische groei in Marokko echt weer aan te jagen. Okay, dus, was dat een probleem toen? Ja, vooral zeg maar, in de hele derde wereld was in de jaren 90, jaren 80 best wel moeilijk. Vooral met schulden die er waren en allerlei packages vanuit de IMF die ze moesten doorvoeren. Ja. En Mohammed VI heeft daar zeg maar, de inhaalslag gedaan qua liberalisering van de economie. Om de economie weer open te zetten, dingen te privatiseren. En waardoor het makkelijker werd voor bedrijven in het buitenland te investeren in Marokko. En dat zien we nu zeg maar, een beetje de vruchten vanaf als je kijkt naar toerisme. Want ik zie iedereen tegenwoordig naar Marokko op vakantie gaan. Dus daar heeft hij enorm zijn best gedaan als het gaat om economie. Dus zeg maar liberaliseren, privatiseren en open voor de rest van de wereld. En exportgericht. Ja. En dus inderdaad die toeristische economie die flink gestegen is. Hey, er zijn dus best wel grote hervormingen gekomen vanuit de koning Mohammed VI. Als we dan even kijken naar de Marokkaanse gemeenschap in het land. Welke veranderingen hebben de grootste impact op hen gehad? Oh, wow. Er zijn heel veel. Je hebt het familierecht is hervormd. En moet ik daar verder op gaan? Nou, misschien kunnen we daarmee beginnen. Je zegt het familierecht, even voor het beeld van ons. Wat valt daar een beetje onder? Zeg maar, het hele ding van, familie, dus trouwen, kinderen, hoe ga je daarmee wettelijk om? Als iemand gaat overlijden, wat is het erfrecht? En ook rechten voor vrouwen, hoeveel ze kunnen werken of niet, et cetera. Mm. En hoe ze scheiden, dus dat soort zaken. En daar heeft Mohammed VI heeft voor gezorgd in 2004 kwam die hervorming. En toen uiteindelijk na 5 jaar lang gesteggel. En daarom werd het makkelijk voor vrouwen om te gaan scheiden als ze dat willen, op eigen initiatief. Het erfrecht werd zeg maar, eerlijker gemaakt zeg maar, in Marokko. En als je zegt het erfrecht wordt eerlijker gemaakt in Marokko, wat bedoel je dan precies? Nou ja, er zijn zeg maar religieus zijn er bepaalde regels die moeten worden gevolgd. Maar heel vaak werden die regels zeg maar alleen voor de man gebruikt en niet voor de vrouw. Zeg maar, de dingen voor de vrouw positief uitkomen dan een beetje verdoezeld. En hij heeft ervoor gezorgd dat ook die positieve dingen die voor de vrouwen zijn in het erfrecht echt worden nagevolgd. Ja, en dat heeft bijvoorbeeld te maken dan even, please correct me if I'm wrong, maar er zijn bijvoorbeeld regels waarbij als ouders geen zoon hebben, dat er dan bijvoorbeeld ook over ooms en andere familieleden, broers van de ouders, geld verdeeld wordt als ze alleen dochters hebben. Dus dat je dan een andere erfregel hebt. Mm-hmm, en dat soort zaken. Ja, precies. Dus daarin is er wat meer gelijk getrokken tussen man en vrouw in Marokko. Hey, wat ook natuurlijk kenmerkend is aan Marokko is het feit dat er veel verschillende groepen zijn die daar zitten. Misschien kunnen we even op die groepen inzoomen om te kijken hoe zij de impact van de hervormingen vanuit Mohammed VI hebben ervaren. Om te beginnen is er natuurlijk een heel groot verschil tussen het platteland en de stad in Marokko. Ook in welvaart is er een heel groot verschil. Als we daar naar kijken, mensen die meer in het rurale gedeelte van Marokko op het platteland wonen, werken, leven, en de mensen die in de stad, de grote steden, Casablanca, Rabat, Marrakesh zitten. Hoe zijn zij op een verschillende manier beïnvloed door het beleid van Mohammed VI? Ja, Mohammed VI heeft echt geprobeerd om heeft elke keer zeg maar gezegd om de rurale gebieden te gaan daar te komen met geld en dat soort zaken. Dus je ziet dat er, als het gaat om sociale zekerheid, dat er heel veel middelen heen gaan om zeg maar de sociale zekerheid overal in het land terecht te laten komen. En hij heeft ook geprobeerd voor te zorgen dat overal elektriciteit is en dat overal watertoegang is. Maar je ziet nog steeds dat er zeg maar een heel groot gapend gat is tussen de steden en het platteland. En dat het zeg maar dat gat wel groeit. Als je gaat naar een stad als Tanja, dat is de derde grootste stad van Marokko. Ik herinner me toen ik daar 7 was. De stad ziet er nu heel anders uit. Ja, het zijn hele grote bedrijven, hotels, het bruist daar. En dan ga je naar Zuid-Marokko, waar ik afgelopen tijd een paar maanden geleden ben geweest. En dan zie je nog steeds dat mensen heel armoedig leven. Ja. En dat ze zeggen zelf ook, het gaat niet echt, het gaat niet achteruit, maar het gaat ook niet echt vooruit. Ja, dat is best wel interessant. Hè? Want ook als je gaat kijken naar die 25 jaar waarin de termijn eigenlijk tot dusver toe van Mohammed VI is geweest, zie je dat er heel veel economische groei is geweest. Maar je ziet wel dat inkomensongelijkheid nog een probleem is. Dat is overigens ook iets wat de Marokkaanse koning zelf in die troonrede, ter gelegenheid van dat 25-jarige jubileum, zelf aanstipt. Inkomensongelijkheid in het land. Dus nog niet overal komt die economische groei en vooral de welvaart eigenlijk even goed terecht. Ja, in Marokko. Ik ken heel veel mensen in Marokko die die op privéonderwijs zitten en dat soort zaken. En mensen gaan naar privékliniek. Als het gaat om gezondheidszorg, ga ik naar gewoon dezelfde ziekenhuis waar iedereen heen gaat. Openbaar, nee, het zijn gewoon privéklinieken, privéonderwijs. En dan zie je wel dat, zeg maar, ja, als je genoeg geld hebt, dan is het leuk voor jou. Maar als je niet geld hebt, dan is het jammer. Ja, dat is dus wel iets wat waarvan je zegt, hè, dat probeert de koning ook te dichten, die kloof. Je noemde al eerder, hè, dat hij dat dus ook meer voor het platteland probeert te doen. Zijn er specifieke, concrete voorbeelden van projecten of initiatieven die je daarvan kent? Je hebt economisch vlak en dat soort zaken, zie je dat er geld wordt geïnvesteerd, bijvoorbeeld in de RIF-regio. Daar kom ik ook oorspronkelijk vandaan. Dus en de RIF-regio moet je misschien even uitleggen? Dat is het noorden van Marokko en de meeste Nederlanders in Nederland, de meeste Marokkanen in Nederland, die komen ook uit de RIF. En je ziet dat dan zijn meer ziekenhuis, dat er een groot ziekenhuis is gebouwd in Hoshima en dat er wordt geïnvesteerd in de toerisme sector in Nador bijvoorbeeld. Dus daar zie je wel. Maar ja, uiteindelijk is wel de realiteit van de economie. Mensen willen liever investeren qua buitenland, zeg maar in de grote steden aan de Atlantische kust, dan zomaar in de regio. Ergens in het noorden van Marokko. Dat wordt wat minder gedaan. En dat is misschien wel even interessant, want het is een andere groep die heel erg interessant is. Nou, de RIF-regio is niet de enige regio die daaronder valt. Maar het is wel een Berberse regio of een Emezi-regio, hoe dat ook wel wordt genoemd. En dat zijn groepen die eigenlijk de inheemse bevolking van Marokko zijn, met ook een eigen taal en een eigen cultuur. Wat heeft het koningschap van Mohammed VI voor hen betekend? Onder koning Hassan II werd een beetje gedaan dat de Berberse talen geen echte talen zijn, maar gewoon een dialect van het Arabisch. En hij zei ook, ja, dit zijn gewoon dialecten, onze nationale dialecten. Maar gewoon taalkundig is dat helemaal fout. Het werd niet erkend als voorwaardige taal. Nee, Berbers is eigenlijk echt een hele aparte familietak qua taal. Ja. Het lijkt niet op Arabisch, helemaal niet. En Mohammed VI heeft ervoor gezorgd dat er het Berbers erkenning kreeg. Het Berbers is een officiële taal in Marokko. Maar er is wel een kleine kanttekening erbij. Het is een standaardvorm van Berbers. Dus er zijn drie grote Berbertalen in Marokko. Refijns, Tesselheid en de Midden-Atlas-taal. En die hebben ze een beetje gemixt en hebben ze een standaardtaal gecreëerd. En die standaard Berbertaal is officieel in Marokko. Okay. Maar het ding is, de mensen zelf begrijpen het zelf ook niet. En er is ook een oud schrift van het Berbers is gebruikt daarvoor, die ook niemand kan lezen. Dus je ziet overal, ja, zie je op gebouwen gewoon die Berberse taal. Maar zelfs de mensen die Berbers spreken, ik spreek ook zelf Berbers, ik kan het niet lezen. En als ik soms die standaardtaal hoor op televisie, dan kan ik er ook niks van begrijpen. Nee. Dus het is vooral een symbolisch ding van, kijk jongens, ik accepteer Berbers, ik erken de Berbers identiteit van het land, maar voor de rest is het praktijk. Ja. Mwah. Er is nog een verfijningsslag die daarin geslagen moet worden. Maar toch ook wel een interessant punt. Ook omdat er een aantal jaren geleden ook opstanden waren, hè, in de RIF-regio die je eerder ook al noemde. Maar in ieder geval zeg je dus dat er een groot verschil zit tussen Hassan II, de voorloper van Mohammed VI, en hemzelf. In hoe de Berberse gemeenschappen beïnvloed worden door hun beleid. Ja, je kon tijdens Hassan II kon je niet zomaar zeggen buiten van, ja, Berbers is een aparte taal van het Arabisch. Dan was dat als een probleem. Ja, even dan iets heel anders, hè. De persvrijheid in Marokko. Daar sprak Human Rights Watch in een recent rapport over het gebrek aan vrijheid van meningsuiting. En die wees daarbij ook naar journalistieke vrijheid en activisten die opgesloten zijn. Hoe is de persvrijheid in Marokko veranderd onder koning Mohammed VI? Zoals ik al zei, dat onder Hassan II de persvrijheid werd geliberaliseerd. En er zijn een aantal journalisten die ik heb gesproken in Marokko die zeggen ook dat de periode van 1997 tot 2003... dat de vrijste periode is in Marokko qua persvrijheid. Oh, hoe komt dat? En dan kwam 2003. Wat is daar gebeurd? Ja, de aanslagen in Casablanca, waar 45 mensen zijn omgekomen. En dat liet zien dat het de groeiende islamisme door de hele Arabische wereld, dat een gevaar is. En toen had je dat een persvrijheid moest worden verminderd, omdat onder het mom van antiterrorisme en anti-islamisme om dat tegen te gaan. Oh. En dat is dan wel breder getrokken. Ja. En dat was dus even, om het goed te begrijpen, dat was dus met het idee van, als we daar meer regulering op hebben en dat iets strikter onder het vizier hebben, dan kunnen we ervoor zorgen dat er geen gevaarlijke ideologieën worden verspreid. Of zeg ik het dan verkeerd? Ja, zo wordt het een beetje. Ja, de monarchie zegt niet zelfs dat ze de pers hebben verminderd qua persvrijheid om dat te doen. Dus dat was het frame waaronder. Ja, dus in die regio die inhaalslag wegens antiterrorisme gebeuren. In 2011, de Arabische lente, kwam er weer wat persvrijheid op papier weer terug. Maar wat er wel is gedaan, zeg maar, dat er kwam meer pluralisme, er zijn meer kranten, er zijn meer nieuwswebsites en zo. Maar die zijn wel allemaal in handen van mensen dicht bij het koningshuis en dicht bij de elite. Bijvoorbeeld de huidige premier Echenoush, die heeft zelf ook een aantal magazines in handen. Dus dat laat een beetje zien, 2011 is dan weer op papier weer meer persvrijheid laten toegestaan. Maar het is wel in praktijk, zeg maar, er zijn meer magazines, maar die zijn wel allemaal in handen van mensen dicht bij het Koningshuis. Ja, precies. Dus dan kan je de vraag stellen van, hey, als je dan als functie hebt om te controleren op de macht door berichtgeving, door journalistiek, hoe goed kan dat dan eigenlijk gebeuren als je in handen bent van mensen die onderdeel van dat systeem uitmaken? Ja. Ja. En hoe zou je het nu duiden als je nu naar Marokko kijkt? Nou ja, dat is een beetje de vraag. Want afgelopen ieder jaar met de troondag komt de koning dus in zijn speech met een lijst van mensen die hij gratie geeft. Okay. En dit jaar zijn er onder andere 3 journalisten bij. Okay. Dus heb je Soleiman Rissouni en Tawfiq Bouachrine. Die zijn opgepakt, die zijn in de gevangenis gezet. Journalisten? Ja. Overigens, journalisten die worden opgepakt, die worden niet opgepakt en in de gevangenis gezet vanwege wat ze hebben gezegd in de journalistiek, maar vanwege andere zaken. Dus als ze iets journalistiek hebben gedaan, dan wordt er onderzoek naar ze gedaan. En dan bijvoorbeeld deze 2 mannen zijn opgepakt vanwege verkrachting en dat soort zaken. Oh, wow, okay. En die zijn vrijgelaten. Die waren voor een islamistische. Nou ja, ze hebben van een website die vooral een beetje de islamistische hoek van de Marokkaanse samenleving liet zien. En ze hadden zich ook kritisch geuit over de koning. Okay. En de derde is Omar Radi. Die is ook vrijgelaten afgelopen week. Heel in het nieuws geweest ook. Ja, ja. En die had zich negatief uitgelaten over het Koningshuis betreft de protest in de Rif-regio in 2017. Oké, maar hij is dus nu op vrije voet weer. Hij is dus hij heeft gratie verleend, zeg je eigenlijk. Dus de vraag is ervan, hij heeft nu deze 3 journalisten vrijgelaten. Is dat een signaal van dat er meer gaat komen? Ja, dat gaan we zien. Ja, we gaan het inderdaad meemaken. Even terug naar die troonrede die de Marokkaanse koning gaf tijdens zijn 25-jarige jubileum. Nou, ik noemde het eerder al, hij stipte een aantal maatschappelijke problemen aan in het land. Zo noemde hij bijvoorbeeld ook de hoge kosten voor levensonderhoud die mensen hebben, droogte en dus die inkomensongelijkheid. Als we even kijken naar de droogte in Marokko. Dat is al 6 jaar lang een heel erg groot probleem. Het zorgt ervoor dat oogsten mislukken, wat weer heel veel economische gevolgen heeft voor mensen. Wat wordt er nu op dat vlak gedaan om dat te verhelpen? Gaat dat ook een groter probleem worden voor het land de komende jaren? Ja, als er iets is van Marokkaan afgelopen tijd. Ik heb afgelopen half jaar Marokko gewoond. En daar heb ik gezien dat mensen vooral bezig zijn. Wanneer gaat het regenen? Als het gaat regenen, oh, hopelijk gaat heel veel regenen. Dus mensen zijn er echt mee bezig. Mm. Want mensen kijken heel erg naar het nieuws van hoe vol zijn de dammen. En die zijn niet zo vol. En wat het Koningshuis nu probeert te doen is dat het drinkwater wordt gereverd door zeewater te desalineren. Mm-hmm. Zeg maar zout eruit halen en dat dan als drinkwater gebruiken, zodat het natuurwater kan worden gebruikt voor de landbouw. Want de landbouw is een groot probleem op dit moment. Want door de droogte mislukken oogsten. En als oogsten mislukken, dan gaan banen verloren. En je ziet dat Marokko het afgelopen jaar de werkloosheid is gestegen door de banen die verloren zijn in de landbouwsector. Dus ondanks dat de banen die worden gecreëerd aan de kust door investering vanuit het buitenland, de toerisme sector, gaan alsnog meer banen verloren uiteindelijk door de droogte. Ja, dus dat laat eigenlijk ook weer zien dat de impacten van die klimaatcrisis ook economisch veel gevolgen hebben voor het land. Dat is dus ook iets wat hij zelf aanstipte in die speech. Weet je een beetje wat plannen zijn vanuit het land? Dus je zegt eigenlijk al, ervoor zorgen dat we drinkwater, kunnen we zoutwater desalineren, het zout eruit krijgen dat mensen dat gaan drinken. En overig water gebruiken, natuurwater voor de landbouw. Zijn er andere plannen die vanuit het Koningshuis benoemd zijn om met die droogte te kampen? Ja, het zijn een beetje megalomane projecten. Ik ben ook een plan dat wordt gemaakt. Ik weet niet hoe ver dat nog zit. Het zit een beetje in kinderschoentjes. Is een watersnelweg onder de grond. Okay. Door heel Marokko. Dus stel, er is een bepaald, vooral het noorden richt het wel best wel gewoon goed, maar het zuiden helemaal niet. Dus we willen een ondergrondse watersnelweg, dat overtollige water in het noorden snel naar het zuiden kan worden gebracht. Ja. Op die manier om het dan te dus om. Ja. Ja, het klinkt heel megalomaan. Ik weet zelf niet hoe het precies eruit moet zien. Maar daar zijn ze mee bezig. Een groot plan om daarmee aan de slag te gaan. En als we nou even kijken naar de banden met andere landen. Marokko heeft de afgelopen jaren zijn betrekkingen met landen ook best wel versterkt. Wat zijn voorbeelden van succesvolle internationale samenwerking? En ook even, ben ook benieuwd hoe dat dan verschilt met Hassan II, de vader van Mohammed VI. Hoe staat Marokko anders in de wereld nu? Nou ja, Mohammed VI, die erfde dus het hele West-Sahara-conflict. Erfde hij zelf, want dat heeft zijn vader gestart. Zijn vader had de Westelijke Sahara, die was een Spaanse kolonie, had hij overgenomen. En toen ontstond er een oorlog met een inheemse groep, de Polisario, die eigenlijk zei, nee, wij willen niet bij Marokko horen, we willen een eigen land hebben. Dus, dat is een conflict geweest. Dus even, hè, de westelijke Sahara, dat speelt nu nog steeds. Daar zijn ook nu veel politieke ontwikkelingen over. En dat is iets waarvan je zegt van, hey, dat is in een... Kan je even dat conflict duiden? Dus er zijn een aantal spelers die daarbij zeggen... Marokko zegt van, hey, dat is Marokkaans grondgebied. Er zijn ook veel landen die dat onderkennen. Recent volgens mij nog de Franse president Macron, die... Mm-hmm. Was dat vorige week die daar... Vorige week. Op de dag van de troondag zelf kwam hij met die brief. Dat hij zei, ja, de Westelijke Sahara erken ik als Marokkaans grondgebied. En dat werd een enorm grote trend in de Marokkaanse media. Ja, de Verenigde Staten die erkent het ook als Marokkaans grondgebied. Israël bijvoorbeeld ook. Meer landen ook die dat doen. Maar dat is dus op dit moment ook nog iets wat in de internationale geopolitiek... Ja, zeg maar, Hassan II die liet het achter. En dan was Marokko vooral een beetje in een moeilijke positie. Want vanuit de VN moest er een referendum worden gehouden. Mm-hmm. Toen kwam Mohammed VI aan de macht. En heel veel gesteggel en allerlei. Kwam hij in 2007 met een autonomieplan. Waarin hij zei, oké, dit gebied wordt een deel van Marokko. Maar ze hebben wel eigen autonomie. En toen heeft hij heel veel gedaan om dat te lobbyen. Hij is eerst in heel veel Afrikaanse landen geweest. En die hebben het allemaal... Dan is Marokko weer deel geworden van de Afrikaanse Unie. Want Marokko ging er eerst uit vanwege het hele conflict. Want Afrikaanse landen waren eerst tegen Marokko. En nu zijn de meeste voor Marokko. En toen in 2020 kwam de Verenigde Staten, heeft het erkend. En als Marokkaans grondgebied in Israël. In 2022 kwam Spanje, die zei dat ze achter het plan staan. In 2022 kwam ook Nederland, die zei we staan achter dit plan. En in 2023 Duitsland, eerder dit jaar België. En dan vorige week Frankrijk. Dus je ziet dat Marokko op dit punt enorme... een vooruitgang boekt. En dat komt op drie zaken. Aan de ene kant omdat ze zich op migratievlak... zich helemaal op het centrum, zeg maar, placeren. Want ja, heel veel migranten naar Europa komen... die gaan langs Marokko. Dus als je zaken wilt doen op migratie, moet je met Marokko. Als het gaat om economische doorgang naar Afrika... moet je ook langs Marokko. Want Marokko heeft hele goede banden met de rest van Afrika. En ook de enige stabiele factor in het Midden-Oosten. Dus als je iets in het Midden-Oosten wilt, moet je ook langs Marokko. Dus Marokko is, zeg maar, de... partij waarvan wordt gevraagd. En dan kan je als partij makkelijk zeggen... oké, je wilt met mij zaken doen, dan moet je eerst dit doen. Ja. Zeggen dat Westelijke Sahara van Marokko is. En dan pas kunnen we verder praten. En dan zie je dat landen zoals Frankrijk het nu ook doet. Ze willen wel iets van Marokko. Dan moeten ze eerst zeggen dat ze Westelijke Sahara gaan erkennen... als Marokkaans grondgebied. En dan pas komt de rest van het verhaal. En waarom is de Westelijke Sahara zo belangrijk voor Marokko? Het heeft meerdere zaken, zeg maar. Eerst was Hassan II niet echt geïnteresseerd in. En toen was hij wel geïnteresseerd in vanwege... het staatsgreep en hij wil dat land weer bij elkaar brengen. Er zit grondstoffen, er zit allerlei in. En dat gebied wordt ook gezien, zeg maar, voor het kolonialisme van Frankrijk en Spanje was het een deel van Marokko. Ja. En men ziet het een beetje als, ja, de decolonisatie is niet helemaal afgerond als wij dat gebied niet terug hebben. Precies, het heeft ooit tot Marokko behoord en dat moet dan weer terug hersteld worden. Oké. Okay. Hey, je benoemde net al eerder, hè, dat er veel verschillende landen dus eigenlijk zijn die dat onderkennen. Ook Israël is een land dat onderkent. Marokko heeft hele hechte banden met het land Israël. Daar is ook kritiek op geweest onder de Marokkaanse bevolking. Afgelopen jaar hebben we ook veel protesten binnen Marokko zelf gezien. Die gaan over die banden. Ook door wat er nu gebeurt natuurlijk met de genocide in Gaza. Hoe wordt daar een beetje vanuit het Koningshuis op gereageerd? Zie je daar ontwikkelingen in? Wordt daar heel direct over gesproken? Worden die protesten geadresseerd? Ja, belangrijk van deze banden met Israël is om te weten dat... Wat moest Marokko in ruil doen? Dus VS zei, ja, oké, de Westelijke Sahara is Marokkaans grondgebied. Maar wat Marokko moest in de ruil van doen, dat is dus banden aanhalen met Israël in de Abraham-akkoorden. En dat is een heel gevoelige Marokkaanse samenleving. Een recente peiling liet zien, 87% van de Marokkanen is tegen het normaliseren van diplomatieke banden met Israël. En dat is vanwege wat er nu in Gaza gebeurt? Of? Of daarvoor, zeg maar, mensen zien al jaren wat er gebeurt in de Westelijke Sahara. Westelijke Jordaan-oever en in Gaza wat er gebeurt. Marokkanen staan met de Palestijnen, dat is al jaren zo. En nu wat er gebeurt in Gaza is dat nog veel meer. De afgelopen week was dus Haniyeh, de politieke leider van Hamas, vermoord door Israël. En wat je daarna dus zag, dat overal in Marokko protesten waren. Mensen eisen een hardere toon vanuit het Koningshuis. Maar ja, dat kunnen ze en vanuit de monarchie, niet per se de monarchie, maar ook de regering algemeen. Maar dat kan er ook niet meer zomaar doen. Ze proberen zoveel mogelijk pro-Palestijns uiten. Dat deed de koning ook. Hij benoemde Palestijnen als onze broeders. En dat we zoveel mogelijk hen steunen voor hun eigen staat. Ja. Maar meer kan Marokko niet doen. Want er zit nog steeds dat Westelijke Sahara-component. En daarvoor willen ze de steun van de VS en Israël hebben. Mm-hmm. Denk je dan dat het feit dat ze gewoon doorgaan op deze lijn... gaat dat veel invloed hebben op de populariteit van de koning? Nee, het Koningshuis heeft... is op zoveel punten zo populair dat ik niet denk dat het de populariteit van de koning kan verminderen. Maar het is wel politiek vlak, kan het wel, zeg maar. Je hebt een partij, Marokko, de Islamitische Partij. Ja. Dat is de PJD, de Hizb el-Adel wa Tanmiya. Die was 10 jaar de regering in Marokko. En die banden met tussen die partij en het Koningshuis zijn niet zo goed. Maar die hebben dit specifieke vraag. Niet per se, maar andere zaken. In 2021 is de macht verloren. En toen is een nieuwe regering gekomen met Echenoes. En dat is voor de Koningshuis een goede regering. En dat willen ze graag zo houden. Maar ja, die PJD probeert met dit Palestina-conflict weer aan populariteit toe te nemen. We hebben geen politieke peiling in Marokko, dus we kunnen niet zeggen hoe het is. Maar het zou kunnen zijn dat de PJD aan terrein weer wint. Ja. En dat kan een probleem zijn voor de monarchie, die liever niet wil dat deze partij aan de macht is. En dat reflecteert dan inderdaad ook de kritiek van de bevolking op dat punt. Dankjewel, Nasreddin. Zit je in de tussentijd te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral nog even in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Want dat hebben jullie inderdaad wederom weer gedaan. Veel dank daarvoor. Ik kijk even in de chat en ik zie dat er wat vragen zijn binnengekomen. Iemand vraagt aan ons: is het mogelijk dat een vrouw op de troon komt in de toekomst? En dat is misschien al een beetje dat we in de richting gaan van wie zou er komen na Mohammed de VI als zijn termijn voorbij is? Nou, grondwettelijk kan dat niet. Zeg maar, het is altijd een man die koning wordt in Marokko. Ja. Dus stel, de koning krijgt alleen zonen, is dochters. Dat is niet het geval. Hij heeft een zoon, Hassan. Maar stel, deze Hassan krijgt alleen dochters. Ja. Dan wordt er een of andere oom gehaald of neef. Dus dat is gewoon per wet eigenlijk uitgesloten. En je zegt al eigenlijk, hij heeft een zoon. Die is nu 21 jaar. Mm-hmm. Dat wordt zijn volgende opvolger. Ja. Ja, precies. Daar gaan we het zo meteen nog heel kort over hebben. Nico vraagt, is de koning een rijke man of krijgt hij net zoals Nederland een maximumbedrag salaris uitgekeerd? Leuke vraag, Nico. Hij is een rijke man. Hij heeft overal door het land heeft hij paleizen. Hij is de rijkste man van Marokko. Er is niemand rijker dan hem en dan hij. En de tweede rijkste man is de premier van Marokko. En het koningshuis heeft zelf ook eigen bedrijven. Hij heeft ook bijvoorbeeld een ik weet niet precies welke, maar eentje is een miningbedrijf die grondstoffen haalt uit de bergen in Marokko en dat soort zaken. Dus hij heeft zelf ook, zeg maar, zijn eigen business. Ja, die je daarin terugziet. Hey, en als we dan even afrondend gaan, want als we over 25 jaar weer zouden terugblikken op de impact van het Koningshuis in Marokko, dan hebben we waarschijnlijk zijn zoon, Moulay Hassan, die aan de macht dan is. Wat voor iemand is hij? Kan iemand die nu 21 is al die taken, zeg maar, oppakken in de toekomst, denk je? Dat willen ze zoveel mogelijk wel laten zien dat hij het kan. De afgelopen paar jaren is het soms een beetje wankel geweest met de gezondheid van Mohammed de VI. Dus hebben ze zoveel mogelijk geprobeerd dat als hij, stel het gaat mis met zijn gezondheid en hij gaat overlijden, dat dan een jonge man als Hassan, die dan Hassan de III wordt, het mag kan overnemen. Hij is zelf al op bezoek geweest in het buitenland. Hij is in Spanje geweest en andere zaken. En hij doet het werk. Hij ziet er veel professioneler uit dan Amalia, die dezelfde leeftijd is als hij. Dus ze proberen zelf mogelijk te zien van, stel, de koning gaat morgen dood. Er staat een goede opvolger klaar. Ja. Die is 21, hij is slim. Hij gaat een van de beste universiteiten van Marokko en dat soort zaken. Dus, ja. Wow, dus je zegt eigenlijk al van, omdat het slecht gaat met de gezondheid van de koning, zijn ze al best wel veel bezig geweest met hem, in ieder geval met de zoon van de huidige koning, in ieder geval te laten zien dat hij bekwaam is, capabel om dat stokje over te nemen, mocht het nodig zijn. Ja, hij is overal te zien. Zeg maar, als hij de koning ergens is 9 van de 10 keer is Hassan er ook bij. Ja. En de beelden van dat Hassan zelf gewoon zijn auto rijdt en dat hij gewoon overal te zien is. Zeg maar, als hij iets doet, wordt het heel erg breed uitgemeten in de media. Ja, hey, en als we dan, stel je voor, we zouden over 25 jaar weer een uitzending maken. We zitten hier dan en dan kijken we dan terug op de impact van het Koningshuis in Marokko. Wat hoop je dan zelf te zien voor het land? Wat ik hoop zelf te zien is, zeg maar, dat de ongelijkheid in het land wordt verminderd. Hmm. Er zijn gewoon delen in Marokko waar mensen echt heel goed leven, economisch gezien. En dan zijn er andere delen in Marokko waar je hoort, ja, ik heb geen leven hier. En de enige hoop die ze hebben is met een bootje levensgevaarlijk de tocht doen naar Spanje over de Middellandse Zee. Hmm. En dat is pijnlijk. Je hoort gewoon, aan de ene kant gaat het heel goed, aan de andere kant hoor je gewoon mensen die geen hoop hebben, niks. En het enige is, ja, een levensgevaarlijke tocht naar Europa en illegaal hier, ja, te wonen en werken. Ja. En dat eigenlijk verholpen zou moeten worden. Wat zou de rol van het Koningshuis daarin kunnen zijn? Want dat is natuurlijk een unieke rol ten opzichte van andere politieke figuren in het land. Ja, investeren en vooral in onderwijs. Want vooral in onderwijs is een groot probleem. Je hebt dus een hele ongelijkheid. Want het privéonderwijs wordt in Marokko steeds groter. Ik ken mensen die dan, zeg maar, het is niet alleen maar de hoge klasse die naar het privéonderwijs gaan. Het zijn ook de middenklasses tegenwoordig in het privéonderwijs gaan. Waardoor het verschil tussen mensen die dat privéonderwijs hebben en dat niet doen, dat groter wordt. Je hebt zeg maar de memes, je hebt Marokko en dan heb je die mooie boulevards en mensen die een beetje Frans mixen in Arabisch en dat soort zaken. Ja. En het ziet er allemaal mooi uit. En dan heb je de meme daarna, komt het Maghrib, dat is dan Arabisch voor Marokko. Dan zie je gewoon de ghetto's en het rurale leven en werkloosheid. Er zit gewoon een groot verschil tussen die twee groepen. En dat versterkt zich alleen maar als de middelen inderdaad bij een groep belegd zijn en niet bij de andere. Ja. Dus dat is iets wat je hoopt anders te zien. Dat hoop ik wel. Ja. Nou, we gaan het in ieder geval meemaken. Voor nu zou ik willen zeggen, dankjewel Nasreddine Taibi. Fijn dat je met ons jouw dag zou willen beginnen. Alsjeblieft. En dit was het dan. Dit was Vroeg van maandag 5 augustus. Het programma kan je ook terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Bedankt voor het luisteren en tot ziens. NPO Radio 1.